السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي دلت لن أجم تنيانو نت نبخ عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد amna ci andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay nit ñu bax ño xamni mbeugel gu sori giñu amon ci borom bi subhanahu wa ta'ala aggon na ci lepp luñu daan def mbeugel goga daf ci daan feñ subhanallah ali radiyallahu anhu mbokk yi kenn la won ci andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi amon melokan gogo bokku na ci jikkoy ali radiyallahu anhu te muy jikkoy nit ñu bax ñi tam moy ku fonkon la ay julli guddi mom ali radiyallahu anhu julli guddi yoyé mbokk yi ali radiyallahu anhu bu ca nekkan ñaan yu am solo te mag la ca daan ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala am na ca ñaan yoyu ñaan gu mag go xamni ci ñaan ye gëna fess ya ali radiyallahu anhu daan ñaan ci julli guddem la bok ñaan gogo mbokk yi علي رضي الله عنه دف تي واخ بروم بي سبحانه وتعالى نكو تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك خير الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهنأها تطاع ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفر لمن شئت تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتنجي من الكرب وتقبل التوبة وتغفر الذنوب لا يجزي بآلائك ولا يحصي نعماءك قول قائل سبحان الله سبحان الله تم نورك فهديت فلك الحمد يوسم برم sa clair dafa mat nga tek ca di gindi yaay ki yeyo cant azuma hilmuka fa'afawt falaka alhamd sa njegal dafa yaatu nga tek ca di jegalé yaay ki yeyo cant wa basatta yadaka fa'atayt فلك الحمد sa loxo da nga ko talal tek ci di joxe yaay ki yeyo cant ربنا وجهك اكرم الوجوه yow sama borom sa kanam moy kanam gi gëna tedd ci kanam yi وجهك اكرم الجاه sa magay moy magay gi gëna kawé ci magay wa atiyatuka afdalul atiyati wa ahna'uha say may ñoy may yi gëna bax ñoy may yi gëna sel ci may tuta'u rabbana fatashkur dañu lay top yow sama borom téréwul ngay sante وتعصى ربنا فتغفر لمن شئت ñu di la moy yow sama borom ngay jéggel kula sopp tujibul muttar di nga wuyu wote aji dund ji ay metit wa takshifu dur aji dund ji ay metit itam di nga ko teggil metit ye muy dund wa tashfi saqim di nga may wer aji febar ji wa tunji min al karb di nga xettali aji dund ji ay fitna wa taqbalu tawba di nga nangu tuub yi say jaam di tuub di delu ci yow wa taghfiru dhunub di nga jéggale ay bakkar la yajzi bi alaik say xéewal kenn mënu leena fay wala yuhsi na'ma'aka qawlu qa'il amul aji sant juy sant ba man la sant ca namu yelle ñu santé lako subhanallah ñaan gi mbokk yi rafeta yu baat yi ci aji ñaan ji jëfëndiko ak deggu gi baat yoyu deggu tektal la ci mbeggel gu sori gi aji ñaan ji di Ali radiyallahu anhu beggon borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah li dolli firndel lolu moy kaddu yu rafet ya Ali radiyallahu anhu danele ak ñaanam ci wax jam wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko amul aji sant juy sant ba man la sant ca namu yelle ñu santé lako subhanallah buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne niñu ko gisseewon ci suñu jotaay ba nga xamni arabi ba ñaan na ca ñaan go xamanteni yemu ga ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu won dafa ag ca mu yekati wurus may ko ko bokk na mbokk yi ci li rafetal ak di may doole ñaan gi julit bi di ñaan moy feñal gi muy feñal magga yu borom bi subhanahu wa ta'ala jaare ko ci ay mbindefam jaare ko ci ak yermandem jaare ko ci ak mbaxam jaare ko itam ci ak meuna jekale suñu jotaayu tay bokku na ci liñu ci meuna tey itam moy sant borom bi subhanahu wa ta'ala ca namu yelle ñu santé koko li tax muy jëf jo xamni kenn mënu ko dak ba ag ca moy jëmmi borom bi subhanahu wa ta'ala ak ay melokanam mbokk yi xam xamu doomu adama bi mënu ca ag waxuma lak diko pek yalla na yalla may ñu bokk ci jaamam yi ko bëgg waye ci jaamam yi mu bëgg itam yalla na yalla may ñu baat yi ñuy jëfëndiko ci suñu ñaan buñu koy ñaan bokk ca baat ye gëna rafet ca baat ye mu gëreem te mu nangul ñu suñu ñaan allahumma amin rabbana la yajzi bi alaik ولا يحصي نعماءك قول قائل فاجعلنا برحمتك وفضلك من عبادك الشاكرين اللهم امين يلا نا يلا فايلن يو سي دغلوغي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه دي لن ديك داجي سي بنن جوتاي ان شاء الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.